Vorbim de pauză de masă, lăsăm părintea de director Băian Mișcă să ne prezinte o chestie în clar, poate cea mai posibilă, o organizație neguvernamentală de binefacere până la urmă. Escutem de aici, deci mă refer la zona neortodoxă, care a făcut un foarte bun întreaga care și pentru neortodoxă. Atenție, că majoritatea din celor care le invitează, 90% sunt ortodoxi, dacă zic bine. 90% sunt catolici. Mai de fie germani, fie român. Deci aici românii sunt majoritatea, deși la, cred că și la catolici, nu? Sau, da, nu știu, cu Moldova, cred că raportul ar fi 50-60% români și restul ceilalți sunt ortodoxi. Pentru că în Ardea, scuzați-vă, o fac atâția pe mine. În Ardea, acolo știți că populația din urma diară, să nu zic, se puie, că până la urmă sunt distinte, e bine aici o discuție mai lungă, trebuie zic că un procent de cam 50 protestanți catolici, în Ardea? Nu, în Maghiar este cam 50. În Ungaria, 70% sunt catolici, 70% sunt protestanți. Catolici sau catolici? Catolici. 30% sunt reformați. Nu, Daniel. Da. Asta a fost acolo special și m-a ocupat de soarta lor, vine de soarta mea. Dăm cuvântul pentru director. Aveți și nu cu prezentare cu director. Ascultă. Și iertați-ne că ne-a avut puțin de la cale. Încercăm să ne așezăm și avem punctă de masă. Da, mulțumesc în primul rând pentru invitație. Sunt alături de colegul de la Club Vintre, care sunt singurul care am întâlnit presiune aici, decât cea ortodoxă. Dar să știți că nu mă simt absolut deloc compensat de faptul că sunt în mijlocul dumneavoastră și, din potrivă, chiar în mână de comuniune. I-am avut plăcerea și am insistat și am venit cu Radu, care și-a scolpit o experiență în domeniu și avem învățat. Bine, am să-i schimb, nu mai sunt la localitații care este România și sunt la bisericile chiar apostolice și istorice, tradiționale. Deci, vedeți să fim un tot. Din păcate, nu s-a venit acest mesaj și în anii 90. Toată atenția a fost de la împotriva, nu spun voi. Și am s-a apărat de spaca de cap în România. Dar am avut o pauză. În ultima perioadă s-au intensificat, să zicem, întâlnirile în care teme ale societății sunt abordate atât de oameni ai bisericii, cât și de oameni din sfera societății civile sau care provin din asociații profesionale, unde biserica mai mult sau mai puțin a intervenit în decursul istoriei sau în prezent. Și asta mă bucură, iar eu consider că astfel de manifestări, dincolo de, să zicem, statutul academic pe care capătă de multe ori sau foarte profesional și tehnic, are, așa, din punctul meu de vedere, și un statut, să nu zicem, de un statut misionar. Adică biserica, cuvânt astfel de manifestări, eu cred că e o nouă formă de misiune pe care biserica și-o asumă în societatea în care trăim. În societatea în care trăim, misiunea bisericii nu se poate reduce la amont și la altar, și iată, vedem că misiunea bisericii, și indiferent că suntem clerici sau neclerici, în cadrul bisericii, eu cred că fiecare avem această datorie de a deveni apostol și misionar. O să încerc să citesc și o să rezum că materialul cred că e mai lung decât timpul de, să zicem, de un sfert de oră, 20 de minute și o să încerc să spicuiesc ca să ating acele puncte pe care unii dintre noastre nu le-au atins sau dacă le-au atins și acolo unde eu am o poziție diferită de cea a interlocutorilor care au prezentat până acum. O să încerc o abordare a temei. Tema mea este colaborare stat-biserică în domeniul social în România, să zicem, în ultimii ani. Nu de la înălțimea catedrei și nici de la înălțimea omului de specialitate, ci din poziția unei persoane prezente în sistemul de servicii sociale în România în ultimii 16 ani, implicat în inițierea, susținerea și dezvoltarea celei mai mari rețele de servicii sociale private în România, care este Caritasul. Tema seminarului și de altfel la prezentării e un subiect care e foarte generos și mereu actual. Să nu credem că închidem totul cu acest seminar și sau totul se închide în acest dialog între biserică, stat, societate, cu apariția unei legi sau unui cadru legislativ. Totul e perfectibil în același și atunci dialogul rămâne, cum să fie, o permanență. Dincolo de aspectele unei cercetări și a unor colocvii academice, generează mereu discuții foarte concrete între actorii prezenți și activi în domeniul serviciilor sociale și asistenței sociale, pe care, bineînțeles, nici statul și nici biserica nu pot lipsi. Biserica și statul, așa cum le spune Concilul Vatican al II-lea în Constituția Gaudium et Spes, le spune felul următor, își vor exercita acest serviciu în folosul tuturor cu atât mai mare eficacitate, cu cât amândouă entitățile vor cultiva mai mult o cooperare reciprocă, sănătoasă, ține seama de împrejurările de timp și de loc. Deci să nu luăm și aș vrea să nu credem în această impostață de a lua modele din alte părți ale lumii sau din alte societăți și a le aduce aici că se potrivesc. Nu există un panaceu universal și sunt o multitudine de raporturi între stat și biserică în acest domeniu. Vorbesc în domeniul social. Domeniul serviciilor și al asistenței sociale creează o dinamică permanentă de discuție între actorii principali pe un panel larg al abordărilor care depășește cu mult percepția generală destul de reducționistă și înțelesul comun al termenilor. Aceste dezbateri cu caracter formal sau informal, așa cum avem noi aici, tratează aspecte etice legate de principii și valori comune ale societății. Implică cooperare în munca de studiu și cercetare în vederea stabilirii nevoilor și obiectivelor strategice și sectoriale. Ne solicită să identificăm acțiuni majore de intervenție și a standardelor minime de management al serviciilor și furnizorilor de servicii. Ne invită pe toți factorii implicați și interesați să influențăm politicile publice de finanțare și subvenționare. Toate acestea cu scopul de a defini un cadru în care persoana umană și demnitatea ei să rămână mereu în centrul atenției noastre. Rămâne întotdeauna o provocare pentru operatorii din domeniu modul în care aceste subiecte sunt comunicate mediului economic, am vorbit de comunicare, mediului academic, opiniei publice, prin intermediul mijloacelor media, luând în considerare că temele nu au ingredientul de senzațional, iar atunci când acesta există de multe ori prezentat într-un mod senzațional, temele sunt excesiv politizate, cum e problema legii sănătății, legii pensiilor și așa mai departe. În această paradigmă, statul și biserica sunt actori și operatori prezenți cu structuri, naturi și motivații axiologice diferite și diverse în care statul, care este în serviciul societății, urmărește bunăstarea, binele comun, asigurarea unui standard minim de trai și accesul la serviciile primare fiecărui cetățean, pe când biserica are o misiune care depășește cadrul acesta, deci cadrul cetății, și încearcă să-l orienteze pe om și societatea dincolo de existența terestră, orientându-i spre viața veșnică care izvorește din iubirea lui Dumnezeu, la care suntem cu toți chemați să răspundem cu dragoste prin fapte de caritate. Statul și biserica se întâlnesc și pot converge în acțiunile lor doar atunci și numai atunci când atenția și scopul rămân mereu orientate spre om și spre recunoașterea și respectarea demnității acestuia. Deci dacă statul și biserica nu au acest obiectiv comun de a cultiva, recunoaște și respecta demnitatea omului, nu există un motiv de colaborare. Acum, provocările timpurilor noastre pentru domeniul serviciilor sociale. Vorbim strict de România. Bineînțeles, după căderea regimului comunist, societatea românească și-a asumat să promoveze și în domeniul social acele politici influențate, pe de o parte, de evoluția socială, economică și culturală a țărilor occidentale din ultimele decenii și a statului de drept, acțiune conjugată cu efortul de adaptare a acestora la realitatea românească. Pe lângă acestea, pentru atunci când vorbim de relația stat-biserică, mai trebuie să amintim aici un alt cadru de referință care are de-a face cu evoluția doctrinară și teologică pe care domnul Preda a amintit-o deja, consemnată în cea de-a doua jumătate a secolului trecut în Biserica Catolică și Bisericile Protestante, precum și cu experiența practică rezultată din această evoluție și care definește principii și norme de colaborare între stat și biserică în domeniul social, de la care Biserica din România nu poate face abstracție. Deci domnul profesor Preda amintea că e nevoie de un fundament teoretic pentru a putea să exercite în mod practic o acțiune, să zicem, socială. În acest nou context social, cultural, economic și politic din România, Biserica și statul sunt nevoite să-și definească rolurile în acest domeniu al serviciilor și asistenței sociale. În ultimii 23 de ani s-a constatat că aceasta nu este o lucrare deloc simplă, nici pentru stat, nici pentru biserică. Ambele entități poartă întetarele anilor de totalitarism comunist, pe de o parte, iar pe de altă parte trebuie să-și adapteze, armonizeze și compatibilizeze structurile și acțiunile cu valorile și principiile promovate de statul de drept și economia de piață și care de cele mai multe ori sunt exclusiv orientate spre rezultat și eficiență. În sfera serviciilor sociale din democrațiile consolidate, statul joacă un rol activ în reglementarea sectorului prin politicile sociale pe care le promovează și prin organizarea acestei piețe, ca de altfel și pentru alte domenii ale vieții publice, cum ar fi domeniul medical, al învățământului și educației, etc., sunt și altele, și care nu pot fi abandonate integral pentru a fi reglementate de principiul cerere și ofertă. Statul joacă, de asemenea, un rol activ în monitorizarea și evaluarea furnizorilor de servicii sociale de pe piață. În ceea ce privește poziția de furnizor de servicii sociale a statului, statul ar trebui să-și asume un rol egal cu ceilalți furnizori de servicii sociale din piață. Vorbim de furnizori de servicii privat sau chiar biserica, în condiții de concurență și transparență totală. Acum, vreau să răspundem împreună la două întrebări, așa din perspectiva mea și din perspectiva noastră a învățăturii sociale a bisericii. Ce trebuie și ce nu ar trebui să-și asume biserica în domeniul social? Pentru că biserica nu trebuie numai să-și asume. Și Evanghelia ne spune că trebuie să spunem și da și nu. Deci nu ne spune să spunem numai da. Biserica este chemată să-și exercite pe lângă misiunea sa de sfințitoare de care a cumplit Părintele Ficioruș, administrarea sacramentelor și învățătoare de scria cuvântului și vocația sa de slujitoare, care este diaconia și caritatea. Biserica României a încercat în ultimii ani într-un cadru destul de indefinit și nereformat al sectorului social, caracterizat pe de o parte de instabilitate, iar pe de altă parte de inflexibilitate și lipsă de viziune și perspectivă, să-și definească rolul de furnizor de servicii sociale. Deci biserica a fost prezentă și e prezentă în acordarea de servicii sociale. Fundamentate de o tradiție solidă, organizațiile caritative și sociale din biserică se confruntă la ora actuală cu provocarea modernității, deci dincolo de aspectele legislative, aceea de a se profesionaliza pentru a fi competitive, fără a-și pierde însă identitatea și misiunea de organizație ale bisericii. În zilele noastre, acțiunile umanitare, de asistență socială și serviciile sociale nu mai constituie aparatul strict al bisericii, așa cum secole de rândul au fost, ci funcționează după regulile economiei de piață, ale concurenței, urmărind să ofere servicii de calitate la standarde profesionale adecvate. Organizațiile bisericești nu pot dobândi credibilitate, nici față de beneficiari, finanțatori și parteneri, dacă nu funcționează după criterii profesionale. Într-o lume secularizată, mesajul de speranță evanghelică pe care organizațiile creștine și operatorii sociali din biserică vor să-l transmită prin munca lor, trebuie să treacă testul profesionalismului și al calității pentru a ajunge la sensibilitatea omului modern. Termenul de profesionalism are o dublă accepțiune și privește, pe de o parte, calitatea serviciilor, iar pe de altă parte, formarea permanentă a personalului, implicat în proiecte, angajați și voluntari. Marele avantaj pe care îl au organizațiile bisericești în comparație cu agențiile umanitare seculare este că sunt capabile să ofere celor implicați în proiectele sociale un sens al muncii lor care depășește simpla solidaritate interumană. În același timp, însă, au obligația de a face vizibil, prin serviciile de calitate și profesioniști de valoare, respectul față de persoana umană conform doctrinei sociale a bisericii. Și aș dori să dau un citat din enciclica lui Papa Benedict al XVI-lea, Deus Caritas Est, care încearcă să pună într-un mod foarte concis aceste lucruri împreună. Cât privește slujirea, citesc, cât privește slujirea persoanelor suferinde, competența profesională este necesară înainte de toate. Cei care se îngrijesc de alții trebuie să fie formați în așa fel încât să poată împlini gestul potrivit, la momentul potrivit, luându-și angajamentul de a continua îngrijirea. Competența profesională este una dintre primele necesități fundamentale, dar numai ea nu este suficientă. În realitate, e vorba de ființe umane, iar ființele umane au întotdeauna nevoie de ceva mai mult decât de îngrijirile tehnice corecte. au nevoie de omenie și au nevoie de atenția inimii. Am închis citatul. Acum aș dori să trecem la să enumerăm câteva principii, pentru că am vorbit foarte mult de cadrul legislativ și aici în latura și în aspectul mai concret al relației statului biserică. Principii și valori pe care biserica le promovează și care ar trebui să constituie referințe imoabile în stabilirea cadrului de reglementare a sistemului social din România și prin care ar trebui să respire legislația românească din domeniu. Și sunt câteva principii care sunt multe în contradicție cu ceea ce alte vorbitori ne-au spus. Procesul liber de autoorganizare a societății este un principiu promovat și definit în enciclica Centesimus Annus al Papei Ioan Paul al II-lea, la articolul 16. Acest principiu definește cadrul care ar trebui să stea la baza organizării inițiativelor din domeniul social. Participarea, cooperarea și autogestiunea sunt metode care pot conduce la fuziunea energiilor solidare. Metodele de reglementare și suprareglementare stabilite de legislația românească actuală, atât pe componenta alocării resurselor financiare, cât și pe componenta managementului resurselor umane implicate în activități sociale, încalcă în multe situații acest principiu. De aceea, eu vreau să vă spun că eu știam că și Biserica Ortodoxă e împotriva acestui act normativ pe care l-a promovat doamna Turcan. Și domnul profesor și părintele am închis de el. Eu, din câte am discuțiile purtate, din discuțiile purtate cu filantropia, deci nu au susținut, n-au fost chemați la... și acest principiu, această lege, încarcă tocmai acest principiu al autoreglementării, prin stabilirea de procente arbitrare, prin stabilirea fondului care se folosește de sus. Deci, nu te lasă să te autodefinești în această muncă. Un alt principiu, subsidiaritatea, de care a amintit domnul profesor Preda și a fost extrem de critic, așa cum înțelege societatea românească principiul subsidiarității. Subsidiaritatea declarată în toate actele normative de legiuitor. Deci nu există act normativ în România, la ora actuală, să nu se evoce sau să nu se amintească cel. Este un principiu încălcat de cele mai multe ori în conținutul legii și normele de aplicare ale acestora. Reglementări arbitrare, care nu au la bază niciun studiu, cercetare sau consultare, stabilesc de cele mai multe ori prioritățile și nevoile locale și criteriile de alocare a resurselor financiare. Încălcarea acestui principiu poate conduce la situații grave de asistențialism din partea instituțiilor statului. Doresc să vă spun că statul român la ora actuală, după 23 de ani de la Revoluția din 89 sau după evenimentele din 89, ca să nu intrăm în polemică de terminologie. Mai bine spus. Evenimente. De asta m-am corectat. E că un stat în care asistențialismul e pregnant, adică da. Statul deține la ora actuală monopolul în domeniul serviciilor sociale și domeniul social. Ne deschizând această piață pentru alți actori care pot juca un rol important. Piața liberă este un principiu de bază care guvernează societățile democratice și procesul de dezvoltare. Tot în Centesimus Annus, Papa Ioan Paul al II-lea ne spune: piața liberă este instrumentul cel mai potrivit pentru a repartiza resursele și a răspunde mult eficient la nevoi. Crearea de criterii privilegiate pentru unii dintre furnizorii de servicii sociale, în detrimentul celorlalți, este o încălcare a acestui principiu care poate conduce la situații de monopol pe piața serviciilor sociale și la discriminări între actori. Mecanismele pieței libere trebuie întotdeauna să poziționeze în centrul voința persoanei care, prin intermediul unui contract, interferează cu voința altei persoane. Aici, iar legea doamnei Turcan a încălcat acest principiu pentru că a dat de bisericii o poziție privilegiată în piață. Ceea ce biserica nu dorește. Deci noi nu ne dorim o poziție privilegiată pe piața serviciilor sociale. Pentru că, vreau să spun, biserica are un avantaj față de celelalte inițiative mult mai mici și private. Nu cum sunt alte asociații. Vedem aici alte asociații care fac o muncă deosebită. Deci biserica, dacă vine și cere o poziție privilegiată în raport cu statul, atunci estompează aceste inițiative ale organizațiilor mici și inclusiv posibilitatea lor de a stabili un contract cu statul. Competitivitatea este un principiu care are ca obiectiv eficiența și eficacitatea. eliminarea oricărei forme de discriminare între categoriile de actori de pe piață, de pe piața serviciilor sociale și condiții egale de competiție, fie că este vorba despre furnizori de stat, privat sau care sunt sub patronajul bisericii. Deci, inclusiv statul ar trebui să intre în competiție cu furnizorii privați. Doresc să vă spun că pentru același tip de serviciu pe care un privat îl face, statul cheltuiește cu mult mai mult decât cheltuiește privatul, cu toate că standardele care sunt în mediul privat sunt mult mai ridicate. Și ceea ce nu... și creează probleme mari, care încalcă acest principiu al competitivității. Principiul transparenței folosirii banilor publici. Un sistem public, echitabil, eficient și eficace produce un efect pozitiv asupra vieții economice și sociale și va sprijini activitățile întreprinzătoare și inițiativele non-profit. Și banii e drape, bine. Și banii e drape, bine. Da. Statul își va consolida credibilitatea în măsura în care îi va proteja pe cei mai slabi de pe piață, în cazul serviciilor sociale, micile inițiative private. Așa cum sunt organizațiile pe care doamna doctor. Deci eu sunt absolut impresionat de ce fac. Nici n-aș știu că există așa ceva în România. Iertați-mă, statul e mic la voi, dar are un loc de să știți. Da. O piață liberă a serviciilor sociale... Da. Nu mai de luat. Da. Iar ultimul principiu pe care aș dori să renunț e pluralismul social. Acest principiu oferă o importanță deosebită organizațiilor societății civile și organizațiilor non-profit. Iar statul este chemat în acest caz să respecte natura acestor organizații, punând în practică principiul subsidiarității, care cere respectul și promovarea demnității și a responsabilităților autonome a subiecților subsidiare. Biserica a susținut mereu pluralismul social, care are în vedere o realizare mai adecvată a binelui comun și a democrației și care sunt în conformitate și cu alte principii ale învățăturii sociale a bisericii, cum ar fi solidaritatea, subsidiaritatea și dreptatea. Nu putem sprijini tendințele și reflexele statului de a absorbi societatea civilă în sfera statului și nici promovarea unor acte normative prin care piața serviciilor sociale în România să fie împărțită între stat și biserică, iar ceilalți actori de pe piață să fie eliminați. Biserica și instituțiile sale, acum vreau să dau două exemple, ca domnul Preda a spus că nu vine, m-a sumat și din păcate de multe ori, dar vorbesc de biserică în general. Am făcut și erori în ultima perioadă, biserica. Eu cred că din entuziasm și din dorința de a face bine și de a-și cultiva misiunea, să zicem, de diaconie, de slujire. Biserica și instituțiile sale, prin asumarea rolului de furnizor de servicii sociale, a crezut și în unele erori, cum ar fi, spre exemplu, acceptarea preluării unor instituții de asistență socială ale statului nereformate și neadaptate și în care introducerea unor standarde minime de funcționare și a unui management orientat spre calitate sunt foarte greu de implementat. Deci avem situații în care am preluat case de copii și noi le gestionăm, dar cu aceeași schemă de personal foarte rigide, nu putem să facem nimic acolo. Cazul calitățului mai puțin, dar sunt situații în care nu le putem reforma, pentru că ni le-au dat reformate și foarte greu. O altă acțiune nereușită a bisericii o constituie încadrarea personalului clerical, așa ce e o temă care spune că vom discuta după masă, în structurile administrative, centrale și locale ale statului, în baza unor protocoale bilaterale încheiate cu ministerele de resort, pe poziții asimilate funcționarilor publici. Din punctul meu de vedere, eu nu pot să văd ce misiune poate să-și exercite un preot într-o instituție de stat cu acest statut de funcționar public. Nu mai știi când misiunea cui e, a bisericii și a episcopului sau a statului poziția deci e foarte, deci biserica greșește. Din amândouă lucrurile probabil e apărut. Depinde cine sunt. Statul de funcționar public, nivelul administrativ și de atragere la răspundere la funcționar public. Pe punct de vedere juridic. Da. E răspunde. Da. Și v-aș propune ca în loc de competitivitate să folosiți termenul de concurență. Da. Da. Dar e un termen care e asimilat. Concurența poate fi și neloială, în timp ce competitivitatea presupune un fair play și pe reprezintă o punere. Competitivitatea. Aș dori să... Câteva ce considerați de copii pe tema, ce trebuie și ce oameni vin să-și asume statul domnului. În orice piață există trei paliere, să zicem, de responsabilitate, ca și în de altfel e și în domeniul social. Cel care reglementează piața e nevoie, în ciuda principiului autoreglementării, în anumite domenii, așa cum a spus, statul să intervine, să reglementeze, să creeze un cadru. Deci e poziția de reglementator sau de cel care dă ordine în piață. E poziția de furnizor și e poziția celui care verifică. Deci sunt practic cele trei putere. Poziția de legiuitor, poziția de executant și poziția de judecător, adică se trebuie să judece. Statul, din păcate, la ora actuală, în sistemul actual, el ocupă toate pozițiile. Deci el își creează reguli, el pune în practică și el și verifică cum le pune în practică. Și aici vreau să spun că statul ar trebui să rămână doar pe zona de reglementare, într-o colaborare cu noi, adică să nu reglementeze singur, pentru că societatea civilă și biserica au un rol în ceea ce privește munca de adoptare a legislației. Deci trebuie să rămână încă... Statul nu poate să adopte legi singur. Deci trebuie... Și există exercițiul democratic al... cum se zice? Al consultării. Al consultării. Deci trebuie să consulte. Mediul academic, organizațiile, furnizorii de în piață, ați amintit, nu știu care, de exemplu, de astea de asigurare, agențiile de asigurare. Eu cred că agențiile de asigurare nu trebuie neapărat criticate. Eu cred că ar trebui să le creăm un cadru legislativ care să vină și ele slujba omului, numai slujba profitului. Deci acolo, și acolo trebuie să facem lobby, pentru că instituțiile astea de asigurări nu funcționează într-un cadru care legiuitorul l-a creat și l-a creat distorsionat, fără să aibă în centru omul și să aibă în centru profitul. Asta a fost țara civică, da. În ceea ce privește piața serviciilor sociale, eu cred că statul, biserica și ceilalți furnizori trebuie să aibă condiții egale. Adică și statul să intervine și să devină furnizor doar acolo unde nu sunt alți furnizori pe piață. Deci acolo unde nimeni din mediul privat sau din biserică nu-și poate asuma sau nu-și asumă. Atunci statul vine să sublinească. Dar statul în alte condiții ar trebui să fie egal și ar trebui să externalizeze și să liciteze aceste servicii. Deci până când statul nu licitează aceste servicii sociale, nu putem vorbi că există o piață a serviciilor sociale. Deci nu există piață. Și în al treilea rând, e rolul de a verifica, aici statul trebuie să-și asume integral responsabilitatea, să verifice odată dacă cadrul se respectă, dacă fondurile publice sunt cheltuite așa cum sunt alocate, dacă se respectă principii și valori care țin de ale societății, deci tot ceea ce intră în sfera de verificare, de control, de supervizare, monitorizare, evaluare, ar trebui să intre în sfera statului. Închei cu câteva, nu mai fac studii de caz, vă pot face studii de caz, vă spun mai câteva cifre ca să înțelegeți, puteți să intrați oricând să vedeți ceva ce Caritas, pentru că am făcut studii caz pe ceea ce face Caritas în România. Doresc să vă spun, și v-a spus aseară la masă, Caritas la ora actuală gestionează în domeniul serviciilor un buget de 13-14 milioane de euro pe an, din care, de la stat, primim undeva 15%. Deci, ca să înțelegeți care e proporția, deci noi facem biserica și organizațiile noastre oferă ceva societății. Nu trebuie să mergem atunci când suntem în raport cu statul ca niște milogi, nu? Ci trebuie să mergem ca noi oferim, nu cerem de la stat. Și statul trebuie să ne ajute să oferim mai mult societății. Încă o dată spun, respectând celelalte condiții. Adică nu putem să cerem pozitiv privilegiate pe piață. Dar statul, dacă investește mai mult în operele sociale de biserici, practic face mai multe ajutări societății. Și... Din Cameron, lei. La nivelul Excel-ei care dați de România. E puțin pentru ce nevoi sunt. Acum doresc să vă spun că, bine fericire, Caritasul e mai puțin prezent în zona de sud. În este în prezent e dieceza de Iași, romană catolică mai puternică. În sud e mai puțin și mai ales în București, de aceea nu sunt crescuți la nivel. Și marea activitate e concentrată în Transilvania, unde și biserica catolică și e bani. Mai structurată. Și bani. Fie că vorbim de romani și bani. Și bani, da. Acum, eu mi-am permis să concluzionez materialul care e mult mai amplu. cu patru puncte. Colaborarea stat-biserică în domeniul social poate să se realizeze în două planuri. Cel al reglementării cadrului legislativ și cel al contractării furnizării de servicii sociale. Biserica oferă prin activitățile pe care le derulează în domeniul social, educativ, medical, un suport important societății românești, dar această ipostază nu creează premisele ca biserica să ocupe o poziție privilegiată și tratamente speciale pe piața serviciilor. Vocea bisericii va fi mai credibilă în societate și mai eficientă în influențarea politicilor sociale în măsura în care va fi disponibilă și deschisă colaborării cu alți actori din domeniu, ONG-uri, mediul academic, asociații profesionale, mediul privat, instituții de lobby. Și patru, care e o provocare mare pentru biserica. Și eu vă spun din experiență, deci foarte greu să spun biserica împreună cu ONG-uri. Prin biserica, prin acțiunile sale, fie pe componenta de lobby și advocacy, și de campanie, cât și pe cea a furnizării de servicii, trebuie să se constituie în vocea celor săraci. Biserica trebuie să-și asume acest lucru. Trebuie să știți că dacă în domeniul medical, domnul doctor, există asociații ale pacienților, nicăieri nu există asociații ale asistaților sociale, pentru că nu se pot organiza. Biserica trebuie să-și asume rolul de a vorbi în numele săracilor. Hristos a vorbit în numele săracilor. Noi trebuie să ne asumăm acest rol. Și eu cred că biserica ar trebui să identifice tot mai mult. Noi avem șansa, cum să zic eu, șansa să zicem că actualul Papa a spus foarte deschis spre asta, dar e o provocare mare dacă poate și instituționaliza exemplul lui personal. Deci asta e marea provocare a lui Francis, a actualului Papa, dacă exemplul lui personal de deschidere și exemplul pe care îl dă, poate să-l asume și să-l asimileze biserica, care e percepută cu o putere și cu o forță. Nu mai aici. Dar un acces de conservatorii din Europa. Da. Să vă zic din Italia. Vă mulțumesc.